Ja, hogy a zenei és kulturális médiumok, rovatok és ezekkel foglalkozó média személyiségek évről évre elismerésben részesüljenek. Magyarul ez egy kicsit úgy hangzik, mint az iskolában a fordított nap, ezt ahol a diákok mondja. Véleményezték, díjazták saját tanáraikat. Vagyis ezzel a díjjal szeretnék megköszönni a hazai DJ-k, zenei előadók és minden zenei résztvevő a munkájukat azoknak, akik előre segítik, előre mozdítják a szakmát. Oka MC egyébként smokingban van, csokornyakendővel. A szózásról 100 hazai zenekart, DJ-t előadót kértünk föl. Így 7 kategóriában a legtöbb szavazatokat elértek, alkotják a nomináltak körét. 2 hétig lehetett rájuk szavazni az interneten. Tippem szerint az Angéla 25 éves koráig foglalkozó súlylökéssel, és akkor hagyta abba, nem? Nem, én úgy látom, hogy Angéla egy kicsit meghízott. Volt Angélának, de ezt most kitárta, mindenki láthatja. Angélán egy tangabugyi van, egy nagy fekete tangabugyi van, és egy nagy ajkaknál elvágott fűkőny. Kicsit olyan, mint a menekülő díva bármely rejtőregényben, főleg a Vesztegzára Garant Hotelbanra gondolok. És azért ne felejtsük el a csizmáját sem megemlíteni. Még egy kicsit szóismétlésekbe bocsátkozzak, hogy a médiadíj esetében nem győztesekről beszélünk, hiszen mindenki győztes, aki ma este itt van, mert őrájuk szavazott a szakma, tehát őket tartják a legjobbaknak. Kuka MC igazságos és jóságos hozzánk. Ő elmondta, hogy most itt tényleg nincs arról szó, hogy ne lenne mindenki győztes. Sajnos a smink közben elfelejtették Angéla órából azt a 2 wattát kivenni. És ezért egy picit ilyen fogalmam sincs ki lehet, de csúnyán lezuhanyozták. Elképzelhető egyébként, hogy az eseményen maga az úgynevezett backstage lángokban áll, és ezért néz ki úgy Angéla, mintha most lőtték volna pofán egy tűzoltó locsolócsővel, ugye? Két hatalmas szar van. Egy bikát ábrázoló rádió magnó kazetta. Most pedig következzen az első díj, térjünk rá a díjakra. Az első kategóriában a zenei és kulturális témájú honlapokat mutatjuk be. Számunkra is meglepő volt, hogy a legújabb elektronikus médium, az internet hány meg hány zenével foglalkozó honlapot tart számon. Nézzük a jelölteket. And the nominees are... Sajnos ebben a pillanatban még nem látszik. Animációt látunk, honlap kategória. A honlap kategória szó kiugrott. Rakatos Tamás vagyok, az Est Media Pesti Est Lab fejlesztési igazgatója. Ez itt a mi kutyánk kölyke. 10-15 ezer napi látogatónk van. Köszönjük, hogy olvastok, látogatok naponta minket. Felcsiga, beháló. Sziasztok, Gerényi Gábor. Ez az én projektem, hogy csak elfelejtettem. Na, minden... egy csomó minden van. Politika, sport, tőzsde, és van zene is. Sok-sok letölthető ingyenes anyag. Az előbb az est.hu-ról volt szó, most az Indexről. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Rosta László vagyok, a www.interson.hu zeneportál vezetője, fiatal, lendületes gárda. Sziasztok, én Pálinkás Márton vagyok, a Music magazin egyik alapítója. Nagyon-nagyon sok ember helyett kell beszélnem most, mert körülbelül 30-an készítjük ezt a websájtet. Pálinkás Mártonnak azért van lehetősége a Music nevű szájtnál nyilatkozni, mert ő volt az első DJ, akit kirúgtunk még az indulás előtt. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni. A Zenenet az Magyarország egyik legnagyobb zenei portálja. Tulajdonképpen minden zenei stílusnak otthont ad, minden, ami zene. Tehát az est.hu, az Index, a Music, az Intersong és a zene.net. Ők... A legjobb... Na, Angéla, elcsesztett kicsim. A legjobb honlapdíját átadja Ivanics Ferenc, Győrmoson Sopron megye közgyűlés elnöke, a Volt Fesztivál védnöke. A Volt Fesztivál védnöke, a megyei közgyűlés elnöke. Jól öltözött emberről van szó, és ezt most komolyan mondom, őt nem cikizzük. Jó estét kívánok nem mindenkinek. Nem az én nagy ember. Szeretném mert egy ilyen jól öltözött pasi. Egy olyan a mikrofont, így nem tudok 48-as. Beszélni. Politikus számára meglehetősen kínos. Nézzék el nekem ezeket a kínos perceket. Szerintem ez egy jó fejpasas lehet. Komolyan mondom. Egy ilyen egy ilyen nagyokat röhögős, pörköltözős pasinak nézem, nem? Ez egy ilyen tök szimpatikus űrje, jól van öltözve, semmi ciki. A honlap kategóriában a Voltfolio média díjat kapja az Index. Yes! Kérem szépen, az ország második leglátogatottabb honlapja az Index, portál szájtja, Gerényi Gábor veszi át a díjat, aki az Index, egyébként az Index.hu egyik alapítója, és azt hiszem, hogy a tartalom vagy program igazgatója. Gerény úr örül, a politikus megtapsolja, a borítékot átveszi, Koka MC-vel nem fogott kezet, ezért külön elismerés is. Egy pár szót esetleg. Egy pár szót esetleg. Van egy mikrofonunk, köszönet képpen, Koka MC, kibaszott. Köszönöm erre. Gerényivel. Erre a kedves gesztusra nem készültem. Köszönöm mindenkinek a szavazatot, természetesen. Nagy meccs volt, nem volt könnyű, gondolom, majd utólag kikémelem a szavazati arányokat. És akkor szóval még egyszer ez, és köszi. Köszönjük szépen, sportszerű. Gerényi Gégé átvette ezt a díjat. A következő kategóriában zenei kulturális magazinokat mutatunk be. A szavazóknak a legnagyobb problémát azt hiszem az jelentette, hogy hol húzzák meg a határt, hogy mi számít magazinnak, és mi számít zenei kulturálisnak. Lássuk a jelölteket. Lássuk a jelölteket. Mondatról mondatra lássuk a jelölteket. Csokoládé és diós palacsinta, sas tojás, üveges szemekkel nézzük a magazin kategóriát itt most. Sziasztok, én Palcsák Zsuzsa vagyok. Én meg Fazekas Kira, és mi képviseljük most itt a Bravót, amely piacvezető az ifjúsági lapok között. A korosztálykinek szólunk 10-től felfelé, de nagyon fiatalok. Ellenben vannak 25-26 éves olvasóink is. És nagyon köszönjük, hogy szavaztatok ránk itt a Voltforion. Ennyi. Egy helyes mackót mutogatott egyébként a kislány. Ez az újság már jó pár évvel ezelőtt alakult, lapalapító DJ Budai. Magyarország vezető technohouse és klubmagazin. A Free Magazin vállalta fel azt először, hogy egy lemezlovas sztár kultusz létrehozzon, tehát tulajdonképpen a lemezlovasokból is sztár faragjon. Paskó Beltvix vagyok, a Popcorn főszerkesztője, ami szerintem egy háttérmagazin, és az a dolga, hogy minden olyan információval állása a fiatalokat, amelyeket a rádiókból és a televíziókból nem kaphatnak meg. Az a tapasztalatunk, hogy a Popcornos csaj egyébként jobb, mint a ravósok voltak. Egy nagyobb harc az állna hát a és mondjuk jobb, mint DJ Nyúl és DJ Budai volt. Kinek mi? Én mondtam. Kovács Tamásnak hívnak, a Vantit magazinnál dolgozom. Ez az újság több mint 5 éve létezik. Az alapítóknak a szándéka az volt, hogy létrehozzunk egy olyan független médiumot, ahol semmilyen befolyás nincs a tartalomra, a külcsin belbes dinamikus egységére. A Vantit magazin egyébként az, aminek Új Péter az egyik szerkesztője, vagy talán a főszerkesztője, és Gerendai Károly a Sziget Fesztivál ősatja, a lapkiadója. És a Zenész magazin lapalapítója és kiadója vagyok. A Zenész magazin így néz ki. Elsősorban a magyar zenei élet felnövő generáció számára ad bemutatkozási lehetőséget. Ez a kezemben tartott... Szóljon hangosan, Soltész Rezső bácsi, nem a jól megszokott ötös bőrfoci daljárjával, hanem egy potyantott műanyag frizurával vette föl ezt a kis etűdöt. Lássuk ki, a győztes visszatért az animáció magazin kategóriában, Kuka MC kacag. Úgy látom, egyre jobb a hangulat itt a közönség sorai között. Mint a kifikülték volna Soltész Rezsőt, amikor itt felbukkant. A díjat átadja Ligeti Nagy Tamás és Hegyi Zoltán, a Volt magazin alapítói. Beszarok a Ligeti meg a Hegyi egy színpadon újra. Ligeti szép. Mindenkinek, én is leteszem a mikrofon. Hegyi egy kicsit bemerevedett, nem? Senki sem a régi már. Nem, egy kicsit nem ákosnak látom a haját. Hölgyeim és uraim, ebben az évben a magazin kategóriában a Voltfolio média díjat kapja a Vantit magazin. Yes! Micsoda siker! Szegény Soltész Rezső. Amelyet Hegyi Zoltán ad át. Gerendai Károly középen ülve már kikászálódott a sorból. Gratulálunk, Károly! Egy újabb siker, egy újabb kilométerkő Károly karrierjében. Károly nagyon sokat tesz értünk egyébként, szeretjük Károlyt. Károly örül az ő joviális fejével. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a Vantidra szavazott, és hát nagyon szépen köszönöm a szerkesztőknek, az újságíróknak, hogy ilyen lapot csinálnak, ami megérdemli azt, hogy ránk szavazzanak, mert hogy én ugyanak kiadó vagyok, és ez az ő érdemük igazán. Köszi. Hoppá, nagyon komoly beszólás. Én nem látlak itt benneteket, mert szemembe sütve. Itt egy díjátadó van szerintem. Para Kovács Imre zavarta meg. Köszönjük szépen a Vantid újságnak ténylegesen a díjat. Para köszönjük. Kovács Imre zavarta meg, úgy néz ki ezt a... De ha már az újságról és az újságírókról esett szó, a harmadik díjunk az újságírókról szól. Ez az egyetlen kategória, amelyikben nem 5, hanem 9 jelölt neve szerepel. Azért is, mert a szakmai szavazáson többen holtversenyben végeztek. Nézzük nos ezt a 9 nevet. Az iménti kis intermezzo egyébként az volt, hogyha jól láttam, Para Kovács Imre kiabált föl Gerendai Károlynak valamit, hogy mi a fasz van. És hogy talán nem tudom, magával kapcsolatban gondolt valamit feltenni. Károly nem volt rest is odafáradt hozzá. Károly egyébként mindig oda megy azokhoz, akik problémáznak vele, és megbeszéli velük. Így volt ez egyébként a tavalyi Persze-szigeten is, ahol csúnyán ráborítottak egy toj-toj vécét egy fiatalemberre, és az nyakig szarosan bement a központi konténerbe, ahol csak a Károly beszélt vele. Most a Para Kovácssal beszéli meg ezt a dolgot. Para Kovács Imre további rendzavarásaira lehet számítani, de ez egyébként csak külön bájt ad ennek az eseménynek. Most éppen a Színes Mai lapnál dolgozom, de előtte a Mai napnál írtam. Ez alatt az idő alatt rengeteg külföldi sztárral csináltam interjút, ami azt hiszem az egyik legérdekesebb része ennek a munkának, és főleg az, hogy kicsit kinyithatod a lelküket ezeknek a zenészeknek, és megtudhatod, hogy mi rejlik a lelkük és a zenéjük mögött. Margóti György vagyok. 1983 óta írok többnyire könnyű zenéről. Jelenleg a Zenész magazinnak és a Pesti műsornak írok ilyen témájú cikkeket. Zenészek között nőttem fel, családban is akad neves zenész, ráadásul a legjobb barátaim is zenészek. Köszönöm nekik, hogy jelöltek. Hello mindenkinek, én Nagy Zoltán vagyok, a Popcorn főszerkesztő helyettese. Itt most újságíró mi voltamban szerepelek. Ugye annak idején az E-plusznál voltam, akkor többet voltam ilyen szituációban. Most inkább csak ülök az asztalomnál, és megírom a zenei élet mérhetetlen problémáiról szóló cikkeimet itt hónapról hónapra. Sziasztok, Őző Zsoltnak hívnak, a nagyszerű Vantid magazinnál dolgozok, miután az eszemet tudom. Nagyon köszönöm a jelölést az újság nevében is. Para Kovács Imrének hívnak, és hát úgy érzem, hogy életem csúcspontja érkezett fel ezzel a jelöléssel, amit hát ezúton szeretnék megköszönni. És hát a Magyar Narancsnál dolgozom többek között. Jó napot kívánok! Ritz Péter vagyok, újságíró. Újságírói pályára véletlenül kerültem egy Primus koncert kapcsán. Utána az E-magazinhoz kerültem, ott 2 évet bohóckodtunk. Nagyon szép 2 év volt, és most kerültem az FHM-be, ahol pedig szerkesztőként dolgozom a nagy erőkkel. Hello! Új Péter vagyok. Az Indexnek valamilyen igazgatója, most nem tudom, hogy micsoda. Meg alapító szerkesztője volnék én a Vantid című történetnek. Köszönöm mindenkinek, hogy volt olyan kedves, és jelölt engem a nagyszerű Volt Folio díjra és vidékére. Tehát a legjobb újságíró díját átadja DJ Nyúl, aki amellett, hogy DJ, a Rádió 1 műsorvezetője is. DJ Nyúlat iszonyatosan nagy taps köszöntötte a színpadon, akkor hallgassuk, hogy ki lett az újságírói kategória győztese.